Modern Sabahlar başlıyor. Hooters, kıydın sabah sabah, içimizi kıydın bitirdin. Kıydın, kıyım kıyım oldu ya. Vallahi hafta başlamadan bitti sevgili dinleyiciler. Direktman cuma gibi davranabilirsiniz bugün. Hooters'la beraber haftayı açarak, bir o şekilde kapatarak. Ne yapsın Hooters'ın suçu değil ki. 193 sene önce söylediği şarkı yani, ne yapsın adam. Bundan ne yapsın? Biz mesulüz. Biz mesulüz Oktay. Önüne getirenler yani, biz düşünelim onu Fahir. Hemen bizi dinleyen erçelikler için gerekli. Good morning. Good diyoruz. Morning diyoruz. Good morning diyor sevgili Oktay. Sevgili. Yalnız yani yayının başında günaydın diyoruz da veda ederken. Demiyoruz Oktay ya. Bye bye tipi bir şey söyleyelim diyorum Fahir. O da olacak inşallah. O da olacak. Günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Sizlere de günaydın. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunmakta ısrarla devam ettirdiği Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemimize bakacağız. Gündemimiz yoğun. Bugün yine fantuşlar ön planda. Fantuşlara yan basanlar da ön planda. Evet, bugün fantuşlara bir kişi yan bastı. İki kişi ise mevcut olarak. Mevcut. Modern Sabahlar devam ediyor. Yine elçilikler için söyleyelim. Present. Teşekkürler lütfen. Thank you please. Bazı evet. Şeyleri programımızda bazı kelimeleri elçilikler için söylüyor. Bildiğimiz kelimeleri söylüyoruz efendim. Teşekkürler. Yeni bir aya girmiş bulunmaktayız. Neler hissediyorsunuz? Büyük bir hissiyat değişikliğiniz var mı? Yoksa yok deyiniz. Hemen geçelim bu konuyu. Teşekkürler. Teşekkürler. Ekim olursa Ekim'e kadar dedik hep zaten. Yılın başından itibaren hep olursa Ekim'e kadar dedik. İşte o dediğimiz Ekim geldi. Süre sevgili bitti. Dinleyiciler. Süre doldu Ekim. Ne deniyor orada? Şey Ekim'e kadar. Ekim dahil olsa Ekim'e kadar denmez. Ekim dahil denmesi lazım o zaman. Mesela Ekim'e kadar Ekim dahil. Şimdi bazılarının öyle açıklaması vardır yani. Dolayısıyla bu lafı edenler bitti, bu, süre doldu. Çünkü hafta Ekim'e kadar deyince yani Ekim de var daha önümüzde falan. Olmadığını diyenler görenler vardı, için maalesef. Üzülüyoruz maalesef. Yani olursa olmuştur, olmadıysa zaten yapacak da çok fazla bir şey yoktur. Ekim'e yine değişik kadar. Bir açıklama oldu. Evet, sabah sabah hem yeni başladık aya, hem haftaya yeni başladık. Bakalım neler bekliyor bu hafta bizi. Evet, öncelikle kızlarımızı bir tebrik ederim. Kızlarımız filemizin sultanları. Vallahi amirli voleybol takımımız, tabii ki kadın voleybol takımımız Avrupa üçüncüsü oldu. Tebrik ederim. Bronzları çaktılar diyebilir miyiz Oktay? Bronzları çaktılar. İtalya'yı 3-2 mağlup ettiler. Sırbistan şampiyon oldu. Almanya ikinci. Biz zaten Sırbistan'a yenilmiş olduğumuz için içimiz bir rahat değil mi? Sırbistan'a yenilmiş olduğumuz için şampiyon olduk sayılır mı diyeceğiz? Tabii değişik okumalara açık. Değişik yani, sebep sonuç ilişkisini nasıl kuruyorsan bunu da öyle açıklayabilirsin demişler. Bronz madalyanın sahibi bakayım şöyle bir altın gibi diye bütün gazetelerde ilk sayfalarda altın tebrik görünümlü var. Bronz bizim için o. Altın gibicesine sultanlara bronz taç. Hakikaten bir kere daha tebrik ederim bu Avrupa şampiyonasını. Çok bir şey olmadı ama. Ya bu bronzu da bir öncesinde değiştirsinler artık ya, başka bir şey kullansınlar. 2012 senesine geliyoruz ya. Altın, gümüş, tamam, ne bileyim yani, değiştirirsin. Birinciye titanyum verirsin, platin verirsin. Bronz ne ya? Tunç gibi bir şey geliyor benim aklıma. Nasıl, bir dakika anlamadım. Altına mı değiştirsinler? Birinciye mi bronz? Ya ilk üçlüyü değiştirsinler. Bronz çıksın da işte ne bileyim, titanyum daha değerlidir. O zaman titanyumu birinciye versinler. İkinciye altın versinler. Üçüncüye gümüş versinler. Bir de orada maddi değerini şey yaparak mı düşürmüşler ya? Altın, gümüş ve bronz. Öyle ya, mi yani? O zaman piyasalara göre şey olsun işte yani. İşte piyasalara göre değişiyor mesela. Tam yarısı olmuyor çünkü yani altın, gümüş, o hesap. Bir değişik bir hesap yani, bronz falan. Ya da herkese altın versinler. Tam altın, yarım altın, çeyrek altın gibi. Teflon versinler o zaman. En güzel malzeme işte, teflon. Değil mi? En güzel malzeme Fahir. Ay'a çıkmamızın bize en güzel hediyesi teflon, bir iki tükenmez kalem. Bronza niye şey yapıyorsun sen? Sevmiyor musun ya bronzu? Bronz bende tunç etkisi. Bizim tunç mu? Ya tunç mudur ne diyelim, ona bir şeyle bir şey karıştırınca tunç olmuyor mu? Öyle bir şey, kalay tipi bir şey yani, olabilir. Kalayla bakırı kalay. Bak ben bir derece daha aldı. Dördüncüye de tunç versinler o zaman. İşte onu bilemediklerinden mansiyon diye bir şey durmuşlar. Bizim evde bir havan vardı, hep o gözümün önüne geliyor. Havan mı? Ya bu dökme havanlar vardır ya. Şey, neden hedik yapılır? Dibek. Dibek diyorsun sen. Yok, dibek demiyorum, bildi. Havan diyorum Oktay. Tamam işte ya, bu şey fıstık yok, mıntık ezmek için değil mi? Yok, bildiğin havan. Havan böyle. Bir şey ezmiyorduk. Bakayım el hareketinden dibek anlaşılıyor abi işte o. El hareketimden dibek anlayan Oktay Demirci. Yanlış anladığını kim itiraf bilir, etti. Bambaşka ülkelerde ne radyo programları vardır orada. Yok ya, bizim bir ülkemizde takım adamlar neler anlıyorlardı. Brezilya'dan falan değil. Direkt bizim ülkemizde şey yani. diye bekleniyor. Tamam anladım, evet o muydu? Yani işte onun neydi, onun malzemesi tunç muydu neydi böyle? Tunç tipi bir şey, bakır tipi bir şey olabilir. Bir dakika falan. Ne havanı getirin bana. Kalaylı bakır tunç olabilir havanı. O ya. Tunçtur bakır. Tunçtur ya. Tunç'u hiç nerede tunç malzeme sahip kalmadı Oktay, evlerimizde artık. Yani işte değiştirsinler onu diyorum ya, benim de hani demek istediğimi çok net anlatmam, bilmek istiyorum artık. Ben bunları söylemek istiyorum. En haykırmak zamanda istiyorum. Nasıl bir şey oluyor? Gerçekten bronz mu acaba o? Yoksa bronz, ismi bronz mi bronz? Onların rengi falan da böyle hiçbir şeye gitmez. Mesela altını değiştirseler bu şey olur da, haber olur da. Bize altın verdiler, bu altın değil yalnız diye biri çıkar da. Bronz madalya yani üçüncülük şey ödülü almış bir takım. Bronz değilse o çıkıp da söylemez bronzla onu herhalde. Bronzla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Yani bildiğimiz şey var. Bak mesela altınla ilgili 50 tane şey söylersin. Gümüş de bilinir. Gümüş de Alman gümüşü zaten özellikle bilinen bir başka. Kuyumcuya götüren adam var ya şeyi. Bir saniye. Altın mı bu madalya? Kuyum dünyasının önemli isimlerinden biri. Şu anda attığımızda diyeceğim ama şu anda aynı pozisyona kendimi düşürdüm. Ege ile aynı pozisyona. Birisi vardı herhalde kuyum dünyasından ama gitti. Geç bulduk, erken kaybetti sevgili. Bir daha herhalde şey yapma Fahir. Evet. Hiç sen, sevgili dinleyicimizden rica ederiz. Ricacı olalım. Bronzun esamesi okunmuyor ya. Bronzla ilgili bildiğimiz hiçbir şey yok yani. Bronz. Maalesef. Bronz. Bakın kuyum dünyasından sevgili dinleyicimiz arıyorsanız aramaya devam ediniz. Israrla bakıyoruz. Alo günaydın. Çok kuyum dünyasından olduğum söylenemez. Estağfurullah. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Günaydın. Baykal. Baykal Bey, radyonuzun sesi açık olabilir mi? Değil. Şu anda kıstım. Çok biraz güzel. Bluetooth'la konuşuyor olabilir misiniz? Hayır. Ya tamam, gayet güzel geliyor Baykal Bey'in sesi. Baykal Bey'in sesi güzel geliyor da ben bu sabah illaki birilerine bir şey atmak istiyorum. Çamur atmak istiyorum. Günaydın Baykal Bey. Buyurun kuyum günaydın, dünyasından günaydın. Sizi dinleyelim. Yok kuyum değil. Birincisi o havan dediğiniz nesne pirinçten yapılmış olsa gerek. Ha kurban pirinç. Olayım ya işte pirinç ben o aklıma doğru. Gelmedi. Pirinç. Pirinç neli? Kapı kollarında, anahtarlarda vesaire falan kullanılan zımbıtı. Tunçta demirle bakırın karışımı olsa gerek. Doğru evet. Dibek'te havanın büyüğü olsa gerek. Dibek havanın büyüğü değil mi? Ne kadar güzel. Ya Baykal Bey. Ne kadar Baykal Bey. Ne kadar lazım adamsın. Bir insansınız programımıza. Yani şu boşu boşuna konuştuğumuz 3 konuyu hemen direkt bağladınız. Bunların hepsi zaten 1. sınıfta öğretildi bana Fahir. Evet, yani bölümde 1. sınıfta öğretildi. Gelecek Baykal alacak. Bey olmasa yani hakikaten diplomamı elimden alacaklardı. Baykal Bey bir araya girdiniz. Çok teşekkür ederiz. Pirinçle neyin karışımı Oktay bu arada? Hazır Baykal Bey de hattayken ben şu anda sana soruyorum. Bakırla işte şeyin karışımı, demirin karışımı değil bakırla mi? Bakırla demirin karışımı olması lazım. Olması gerek ama bakır siz de yani ne kadar nezihsiniz Baykal Bey. Her şey olsa gerek diye böyle tam emin değilmiş gibi. Tamam sabahın bu saatinde bu kadar vallahi. Aa, kurban olurum size. Sağ olun Baykal Bey. Dibek, peki dibekçi misiniz, havancı mısınız Baykal Bey? Tarafınızı da belli edin. Havancıyım. Havancısınız. Havancıyım. Yani. Havancı Baykal Bey'e çok teşekkür ediyoruz o zaman. Teşekkürler Baykal Bey. Sağ olun, iyi yolculuklar. İyi yolculuklar, hoşçakalın. Yani sen işte, Fahir dibekçi misin, havancı mısın? Ben. Sen doğuştan havancısın çünkü dibeğin ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Allah Allah, herkes bildiklerini bugün sayıp dökmek pirinç için. Pirinç konusunda bir hata yapmış olabiliriz abi. Günaydın efendim. Günaydınlar. Pirinç konusuna mı değineceksiniz? Yok, havan mı dibek mi konusuna değinmek havancı isterim. Mısınız? Önce tarafınızı belli edin. Ben dibekçiyim. Siz de mi anne dibek? Anne tarafından dibekçisiniz. Dibekçisiniz. Evet, kızlık soyadı dibek, annemin de çok sorulur bana. Oy çok teşekkür ederim. Kimle görüşüyorduk biz bu arada? İsmim Volkan. Yani Volkan Bey, dibek. Olur olmaz programlara bağlanıp annenizi kızlık soyadını söylemeyin. Yani güvenlik sorunu teşkil eder. Bir süre sonra bizden... Hani bizim program sorun değil yani. Biz samimi miyiz üzerine bir programımız ama. Volkan evet. Bey biliyor musunuz peki dibek, havan ikisini de gördünüz mü? Tabii ki. Hatta şöyle bir ayrım yapılabilir o noktada. Normal havanlarda işte böyle çok küçüklerinde şimdi yeni nesil sadece sarımsak ezer ama normalde cevizdir, fındıktır, fıstıktır içine koyduğunuz her şeyi ezebilirsiniz. Evet. Ama dibek söz konusu olduğu zaman tohum ezmek lazım. Özellikle haşhaş. Bravo yani Volkan Bey. Yani tahtadan olur haşhaş. Neler söylüyorsunuz? Haşhaş ekiminden bahsediyor. Haşhaş ekimi değil, haşhaş eziminden bahsediyor. Ezimi. Madem eziyorsun, ne ekmeden ezmek olur mu? Volkan önce Bey, ezeceksin ama ekeceksin, sonra alacaksın, toplayacaksın mahsulü, ezeceksin diyor Volkan Hayır, Bey. Haşhaş deyince haşhaş ne geliyor aklında bilmiyorum ama haşhaşlı börek mesela. Ben sana bir evet, örnek vereyim. Börek çörek o konuda. Ben yiyeceğim. Hani sadece ezildikten sonraki kısmıyla ilgileniyorum ama. Biz de sadece yiyeceğiz Volkan Bey. Merak etmeyin. O zaman bir gün paylaşalım bu. Bir gün hep beraber bir partide yiyelim hep beraber. Bir gün hep beraber böyle bir haşhaşlı Börek partisi yapalım. Partisi yapalım. Elbette. Çok elbette. Teşekkür ediyoruz. Neredesiniz bu arada Volkan Bey? Onu da alalım. Ben Yeni Mahalle Devlet Hastanesi yönünde ilerleyeceğim. Tamam, siz o yönde ilerlemeye devam edin de nerelisiniz aslen? Aslen Çorum Osmancık. Çorum Osmancık. Sevgiler diyorum. Gönderiyoruz. Teşekkürler. Volkan Bey'i de uğurladık. Çorum Osmancık. Volkan Bey'in söylediği gibi gençler bilmez Fahir. Bak Bey bilmez ama senin bilmen lazım. Ben biraz hayal kırıklığına uğradım yani. Ben her şeyi havan dedin, el hareketi yaptın. Kibar kibar yaptın. Onu hareket... biraz daha büyük yapınca işte o dibek oluyor. Onun tokmağı büyük olur. Ben tokmaklara neden... gelesin diyorum Oktay. Tokmaklara gelesin. Bugüne kadar aldığım en güzel bir hayır duası almış yöntemi. Olduk. Evet sevgili dinleyicilerimize de bir veda edelim hemen şimdi. Veda et Oktay. Veda mı ediyoruz? Ne veda edeceğiz ya? Gerçeklerde dinleyen dinleyicilerimiz için de bir reklam falan de ona. Tamam, hemen dönüyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen vallahi hiç gitmeyin bak. Tamam işte, elçiliklere yönelik diyorum işte. Ha, veda mı edeceğiz? Elçiliklere yönelik reklam de. See you tipi bir şey demek istiyorum. Hayır. Olmaz Oktay, see you tipi. Reklam nedir? See you soon. Now the advertorial please. Thank you. See you soon. Gagalio. Gagalio. Radyolarını yeni açanlar için tekrar söyleyelim, hiçbir şey kaçırmadın sevgili dinleyiciler. Bir saattir Havan'ıdı, affedersiniz, öbürü neydi ya? Dibek Fahir ya, lütfen yani. Havan'dı Dibek'ti derken valla 10 dakika 15 dakika bu konuları ayırdık sevgili dinleyiciler. Havancı olabilirsin ama yani Dibek'i de bil yani. Neydi, ne öbürü de neydi ya diye böyle bir şey yapma yani. Abi ötekileştirmiyorum Oktay. Havan'ıdı Dibek'iydi, Havan'ıdı Dibek'iydi, Havan'ıdı Dibek'iydi. Başınıza havan yağacak Oktay Bey, yerden sekecek, Dibek olarak gelecek. Dibeklere gelesiniz diye ah alacaksınız diye korkuyorum. Yani alacağız diye korkuyorum. Siz alacaksınız derken kendime ben, de pay çıkarmıyor değilim. Ben üstüme alırım onları, sen merak etme. Üstünüze sizde bir bakalım neler var. O zaman manşetlerle başlayalım. Manşetlerde Afganistan'dan bir haber verilmiş. Ülkede 30 yılın ardından rock müzik festivali düzenlenmiş. Akşam gazetesinden Afgan veriyoruz. Afgan rock festivali mi diyorsun? Hayır öyle değil. Manşeti ne olarak kullanılmış olabilir? 30 yıl sonra... 30 mesela rock diyor. Hayır. Çok yani akşam gibi düşünmeni istiyorum. Akşam gibi düşünmek istiyorum. Rock yok diyorsun yani. Festival mi? Afganistan. Festivalin çok zayıf var. Tamam, daha yeni başladım işe. Çok zayıf oldu ya. Taliban'ın saldırılarına karşı etkinliğin bilgileri son ana kadar saklanmış. Bak ipucu veriyorum sana. Ne olabilir Barşet? Bayağı da büyük bir manşet yani şöyle görmek isteyenler için söyleyeyim, gazete büfesinin önüne gidip akşamı kaldırıp arka sayfasına bakabilirler. Hemen görünüyor. Ne acaba ya? Taliban'dan saklana rock. Tabii ki rock şeklinde yazılıyor ve kırmızı ile yazılıyor o kısmı. Onu, o adamı var ya fena dövecekler. Ben hep aynı adam değil mi bu? Tabii. Yani bu şeyi Jackson yapamam. Fotoğrafından sonra. Çünkü font da aynı, renk de aynı. Bu yani garibim diye bak, ben bu yabancı bu yeni öğreniyor Türkçeyi. Yeni ısınmaya başladı. Oradan bir coşku yaşadı. Öyle bir coşku yakaladı. Oradan buna birileri yürü dedi. Oğlum çok iyi yoldasın ama falan yürüdü. Dedi. Yürüdü. Bak bizim dikkatimizi çekiyor. Yeter artık. Yeter. Şu anda bakın ilgiyi sağladınız. Valla ağzını burnunu böyle insanın dağıtası geliyor haberi okurken ya. Ben memnuniyetle böyle üst üste geldi şey. Bana ben doz aşımı oldum biraz. Hayır yani. Lütfen doz aşımı yani dediğim gibi ilgi ve merak için bunu yapıyor. O çocuk ilgi istiyor. Biz gösterdik bunu artık yeter diyoruz sevgili arkadaşımıza. Takdir ediyoruz bugüne kadar olan şeyler. Öyle sert şey yapma ya sen de ağzını burnunu falan. Ağzını burnunu öpemiyorum ya. Aşk olsun Oktay benim bugüne kadar kime ne sertliğimi gördün yani. Nevşehir'de Nevşehir haberleri bir saniye sevgili dinleyiciler, hemen il ve ilçelerin haberlerine geçeceğiz. Çünkü şu an Çorum Osmancık'tan bir haber Çorum Osmancık geldi. Özür dilerim. Nevşehir Avanos Fire. Nevşehir Avanos ilçesinde bakalım neler yaşanıyor, oraya bir göz atalım isterseniz. Muhabirimiz Oktay Demirci bize Avanos'tan bildiriyor. Oktay, Avanos'ta durumlar nasıl? Havalar nasıl diyorsun? Havalar nasıl, evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Avanos'ta damacana yapılmış, topraktan damacana. Topraktan damacana. Evet, 3000 yıl sonra bunun coşkusunu hala bize yaşattıkları için. Ama 3000 yıl sonra değil, damacana yani, böyle bir şey. Evdeki damacanalar büyüklüğünde falan. Desti tipi, helal olsun. Desti tipi. Desti tipi. Ben bu haberi görür görmez İlhan girer dedim. Aklıma o, bir tek o geldi. İlhan girer. Buradan biz görevimizi yapalım. Uyarımızı yapalım. Çünkü böyle bir şey olabilir. Tabii ki sağlıklı olabilir. Testiden, şeyden, çömlekten, topraktan daha doğrusu damacana boyutundaki bir şey. Şişe tipi bir şey. Ama ilan girebilir. İlanlara dikkat diyoruz. Dikkat ilanı diyoruz. O destiler ne yapılmak için üretilmiş? Genel vallahi için işte ne koyarsan yani. Evet, artık küçük esnafın dertleriyle devam edecek programımız. Küçük esnafın abisi, Oktay abisi, abisinin hatta. Abisinin. Böyle bir şey. Onun dışında beyaz saça elveda hapı var istersen. Elveda hapı. Ya evet, ben de onu okudum sabahleyin de, yani o da bir nasıl yalan. Ne bu saçlarla başlarla niye bu kadar uğraşıyoruz ya son dönemde? Bir de şey de geçmiş, dünyaca ünlü kozmetik markası olan falancanın Fransa'daki laboratuvarlarından, bunun neredeydi tesisleri, ben sana söyleyeyim, bilim insanları adları gizli tutulan meyve özlerinden geliştirdikleri ilaçla saçın beyazlamasını engelleyecek ilacın 4 yıl sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teşekkürler lütfen. 4 yıl mı? Yalan Richard söylüyorlar. Richard Gere'in de fotoğrafını koymuşlar burada. Richard Gere o haliyle güzel. Beyaz saç bazı adama da fena halde yakışır yani. Richard Gere'in fotoğrafını koymuşlar. Richard Gere saçlı saçsız gene Richard Gere olduğu için hiç fark etmez yani. Onun dışında orta yaşa mucize formülü diye başka bir şey var. Aa, o olur bak, bana, ben orta yaşa yaklaştım şu dakikalar itibariyle. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi uzmanlarının Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 225 Türk kadın denekle yaptığı araştırmanın sonucu. Üniversitemizde bir takım şeyler yapılıyor, bizim haberimiz yok Oktay. Denek buluyorlar üniversitemizden de bizim hakikaten sonradan haberimiz oluyor. Deneklere gelesin, kadın olaydık bilirdik belki. Kadın olaydım. İki hafta kimi ne bu? İki hafta kimi hafif kimi yoğun egzersiz yapan 40-60 yaş arası kadın gönüllerinin tepkilerini izlemiş. Pis herifler. Neredeki tepkilerini izlem? Spor yaptıktan sonra. Oy oy oy diye şeylerini mi dinlemişler? Ne pis herifler ya. 225 kadını almışlar. Sapıklar. Sapıklar. Sonuçta hafif egzersiz yapanların iki kat daha fazla enerjik ve kendine güvenli olduğu, üzüntü ve endişelerinin azaldığı görülmüş. Yani bol bol exercise diyor hafif uzmanlar. Hafif exercise ağır exercise değil diyor Pennsylvania Üniversitesi'nden uzmanlar. Teşekkür ediyorum Oktay. Haber turumuz sona erdi. Haber turumuz sona erdi. Hemen onu bir şey yapayım, bir dakika. Haber turumuz sona erdi. Oktay'cığım, böyle köşelerle insanların kafasını fazla dağıtmadan. Tamam. Yani her şeyin yeri yurdu belli. O benim çok hoşuma gidiyor. Hakikaten çok hoşuma gidiyor. Eminim senin de hoşuna gidecektir. Erkek erkeğe dışarı çıkmak ister misin Oktay? Çıkarım tabii, ne olacak? İyi, o zaman Amerika'da bulunan Cornell ve Chicago Üniversitesi sosyologları 3000 yetişkin üzerinde Opti'de yaptıkları bir diğer araştırma. evlilikleri süresince kendine ait sosyal hayatı olmayan erkeklerin evliliklerinin tehlikeye girdiği görüldü. Hemen müdahale eden... Piyasaya erkek salmış uzmanlar. Evet, Cornell'da Chicago Üniversitesi sosyologları hemen olaylara müdahale ettiler. Yaşları 57 ila 85 arasında değişen 3000 yetişkini bir araya topladılar. O nasıl bir evlilikleri yeni başlamıştır? Verdiler, paso içtiler bunlar. Verdiler rakıyı, verdiler şarabı, paso içti. Herkes çatır çatır döküldü Oktay. Yaşta bir problem var Fahir. 57 ile 85 mi dedin? Evet. 57 ile 85 nasıl ya? Yeni evli adama yapılacak şey değil mi bu? Daha dur ya, da ya, daha bir şeyler o. Yeni evli adamın ne mal olduğu daha ortaya çıkar mı ya? Biliyorsun evliliklerin 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 alayı biliyorsun en tehlikeli yıllar. Fahir 2 de var. 2'yi de kaçırdın. 2'yi unutma. Unutmuşsun. En tehlikeli yıllardan birisi. Evet, evet. neyse, bu 57 ila 85 arasında değişen yetişkin abilerimize... Verdiler şarabı, verdiler rakıyı, verdiler bireyi, paso içirdiler. Onlar da zaten paso içiyoruz diye gezdiler. Neyse, bu ortak arkadaşlar daha çok işte erkek erkeğe çıkın diyorlar. Ya evliliğinizi kurtarmak istiyorsanız sevgili dinleyiciler, siz de etrafınıza yayın, böyle bir şey varmış. Evliliğinizi kurtarmak istiyorsanız erkek erkeğe dışarı çıkın. Erkeklere değil zaten, bu kadınlara ya. Pis herifin biri yazmış bunu. adamlara sıkıntı yaratmayın erkek arkadaşlarıyla çıkarken diye yazmış haberi. Burada bazı bilgiler var. Söylemekten imtina edeyim mi etmeyeyim mi bilmiyorum. Eşleriyle ortak arkadaşları daha çok olan erkeklerin diğer erkeklere göre iki kat daha fazla cinsel sorun yaşadığı... Bir dakika, çok karışık bir şey anlattın Fahir. Ya eğer eşinizle çok ortak arkadaşınız varsa, yani var olan arkadaşlarınızın sayısı ikinizin... ya anlatabildim mi? Anlamadım, bir daha söyle. Bir, var olan arkadaşlarınızın... Yok şöyle söyle. Sayıdan değil ya. Kesişim kümesinden anlatacağım bana. Kesişim kümesinden anlatacağım. Hanımın kümesine he diyelim. Şimdi önce bir evrensel kümeden başlayalım. Evrensel küme, tamam. O bütün çevre. Evrensel küme. Ona bütün çevre. E diyelim. Tamam. Tamam mı? Hanımın kümesine haş diyelim. Tamam. Tamam mı? Hanım kümesi. Çizdin mi? HK diyeyim mi ben buna? Niye? Hanımın kümesi. Ona HK de Oktay. Ona HK demeni istiyorum. HK, tamam. Adamın kümesine de AK demeni istiyorum. O da evrensel kümenin içinde kesişiyor mu HK ile? HK ile AK kesişir. HK ile AK'nın kesişmesi ne kadar büyük, o kadar cinsel sorun. Bu kadar. Ne kadar küçük, o kadar iyi. İyi de bir süre sonra bunların kesişim kümesi artmıyor mu zaten? Arttırmayacaksın nokta. Gerekirse hanımının görüştüğü insanlarla görüşmeyi reddedeceksin. Mesela hanımının annesiyle babasıyla görüşüyor. Mesela hanım annesiyle babasıyla görüşüyor. Görüşmeyeceksin. Hayır diyeceksin. Hayır diyeceksin çünkü... Ya da arkadaş olarak görmeyeceksin hanımının annesini babasını. Yani çünkü cinsel sorun olur Oktay. Cinsel sorun olur. Neyse annemgile gidelim mi? Hayır diyeceksin orada. Neden cinsel sorun olur hayatım cinsel diyeceksin. Cinsel sorun olur. Veya mesela hanımının üniversiteden arkadaşları olabilir. Hayır diyeceksin. Sıfır mı olacakmış? Hayır. Sıfır. Ne kadar sıfır o kadar güç. Power, ductile. Ne kadar küçük, yani ben öğretmenim. Ortak arkadaş mükemmel bir cinsellik. Ama tabii bir yerden kaybedeyim. Cinselliğim de mükemmel olmayıversin. Olmasın. Azıcık da hanımımın arkadaşlarıyla görüşeyim. Sosyal yaşam mesela uygun, güzel olsun. İşte bu. Kişim kümesi. Benim öğretmenliğim nasıl Oktay bu arada? Süpersin Fahir. Teşekkür ederim sevgili dinleyiciler. Umarım sizler de en az Oktay kadar iyi anlamışsınızdır. Ben şu anda var ya, yani eş... Bayağı iyi anladım yani, öyle söyleyeyim. Ductile fire. Yani şu anda hepimiz ductile olduk. Umarım siz de ductile olmuşsunuzdur. Özellikle elçiliklerde dinleyen dinleyicilerimiz için ductile diyoruz bir kez daha. Ductile diyoruz. Güç yani, başka bir deyişle. Oktay'cığım, yani, hazır güç demişken faiz... diyorum, ductile demişken. Evet. Acık advertorial diyerek. Advertorial. Advertorial please. Soon, please. Thank you please. Sevgili dinleyiciler, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Anlamsız vurgularıyla. Dikkat çeken sanatçımızdır. Dünya turunu başlatalım mı o zaman? Dünya turu. Bir saniye sevgili dinleyiciler. Dünya turuna hazır mıyız? Fahir, bu arada sen dünya turu derken. Tamam. Öyle mi yaptın? Öyle yaptım. Kabul ediyorum. Suçumu itiraf ediyorum. Ben bir şey demedim bak. Atlar bu taraftan beyefendinin üstüne doğru. Evet. Dünya turu. Hollanda ile başlayalım o zaman. Hollanda, evet. Hollanda'da. İlk durağımız Hollanda. Maastricht'te. Hollanda'nın çok güzide kasabası. Sevgili dinleyiciler, artık dünya turumuzu da açıklayıcı yapıyoruz. Mesela Maastricht dedi Oktay. Ben hemen Maastricht nedir, neyle geçim kaynakları. Bizim peynirlerimizin geldiği yer biliyorsun değil mi? Maastricht peynirleri güzeldi. Peynirimizi Maastricht'ten getiririz sevgili dinleyiciler. Zaten dünyada iki yerden peynir yiyoruz. Bir Van'dan şeytan peyniri yiyoruz. Bir de Maastricht'ten. Henüz onu yemedik ama. Nasıl yemedik? Yemediniz mi? Yemedik daha. Ha. Çok özel günler için hafta saklıyoruz. Hafta sonu yedik biz. Hafta sonu yediklerimizi konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, sağ olsun dinleyicilerimiz bize bakliyatı, efendim gıdayı eksik etmiyorlar. Maastricht'te yaşayan... Bir Romanya'dan bulgur geldi sevgili dinleyiciler. Bir de Hollanda'dan peynir geldi. Aman arkadaşlar, Oktay deme keyfime. Değil mi keyfimi? Evet. Hollanda turizminin en önemli geçim kaynaklarından biri olan esrar tüketimi yasaklanmış Maastricht'te. Bir saniye ya, bu bir şok haber. Maastricht'te var mıydı? Serbest miydi zaten? Tabii serbest demiş. O hariç her şey demişler. Ama Almanya ve Belçika'nın haricinde hiçbir turistin bundan faydalanamayacağı söylenmiş. Almanlara, Belçikalılara serbest. Serbest. Diğer turistleri yasak. Niye biz Alman turisti... Alman turistler ne kadar şanslı ya. Geliyorlar bizde paso içiyorlar, rakıları içiyorlar. Üstelik gidiyorlar sandaletle, paso... çoraplı sandaletleriyle. O öyle geziyorlar. Gidiyorlar Maastricht'te. Affedersin yani şey, her şey serbest olduğu için. Hayır tabii yani isteyen içebiliyor bunu sonuç olarak. Almanya ve Belçika komşu ülkelere serbest. Onlar hariç herkes demişler. Onlar hariç herkese yasak demişler. Çünkü pislik oluyor demişler. Yani, her taraf pis oluyor demişler. Ağızlarıyla içmiyorlar Oktay yani. Evet, uyuşturucu turizmine bir değişik göz atışı. Hızlı bir göz atalım. Ondan sonra geçelim Macaristan'a. Macaristan. Evet, Macaristan. Hafta sonunda biliyorsun bir yarışma yapıldı. Şampiyona. Şampiyona değil mi? Daha doğrusu bir... Macar futbolunun güzide örneklerini seyretme imkanına sahip olduk hep beraber. Bir şampiyonaya ev sahipliği yaptı Macaristan. Dünya direkt dansı yarışmasını. Dünya direkt dansı. Bunu acaba 9.30'dan sonra mı verseydik bu haberleri? Direkt dansı ya? Aslında direkt verebilirsin çünkü... Ne bileyim, biraz da böyle geç saatte verelim, programımızın geç saatinde verelim diye düşündüm. Eğer birebir yapmayacaksan bir sakıncası yok. Ha yapacaksan ben de kahvemi mavimi güzelce hazırlayayım. Ben zaten keşke yapabilsem. Keşke yapabilsem Fahir ama maalesef o tipi... Vallahi ama ben... bak direkt güzel oldu değil mi bu stüdyoya, buraya? Vallahi niye... Niye seni stüdyo yaptılar onu da anlamış değilim ama hazır orada yapılmış artık yapacak bir şey. Burada arada yapılsa... cam var ya abi. O taraf daha şey ya. Burada büyük. Bir şeylere çarpabiliriz diye. Çarpabilirsin. Makineye bir şey olabilir. Makinelere bir şey. Makinelere bir şey olabilir. Yani o yüzden bu tarafa. Güzel olmuş ama. Vallahi şu tarafa bir tane daha mı yapılsa acaba? Hadi Oktay, açılışı sen yap artık, kısmet. Neyse. Direkt dansımızın en güzide örneklerini Macaristan'da seyretme şansına sahip olduk. Sahip olundu. Başta Almanya. Bak yine Almanya, Almanya ön planda. Polonya, yaktın Macaristan. Bizi Almanya. Yaktın bitirdin ya. Vallahi billahi ya. Macar, Yunan katılımcılar. Ben de bugün gideceğim Alman konsolosluğuna, gireceğim bahçeye. Tamam diyeceğim, ben de sizden oldum diyeceğim. Konsolosluğa gireceğiz. Beni hemen oracıkta vururlar mı yoksa sonra mı vururlar? Ya bence bir ilk başta bir şey yaparlar. Ne yapıyorsun? Bana yani? Yaşlı bir büyüğüm böyle söylemişti. Ya bir yaşlı bir amcamız vardı, terzi. Anladım. O öyle yıllar içinde biriktirmiş biriktirmiş, bir gün bize bütün birikimlerini aktardı. Şey diye diyordu. Anılarını mı anlattı? Yok, anılarını değil de işte hayata dair ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Öyle şeyleri vardı işte. Elçiliğin bahçesine atlayıp tamam ben sizden oldum artık deyip onu öyle kabul edeceklerini falan istiyordu. Ben de onu kendime artık bir şey kabul ettim. Bir önder kabul ettim. Vallahi ben sizden oldum demek bahçeye atlayıp çok büyük bir beklenti ya. Ama şey yapabilir mesela, biri gelip ona bir şey yaparsa artık sen benden oldun derse. O mesela bak o daha gerçekçi geliyor bana. Zamanında sen artık benden oldun diye. Aramıza hoş geldin. Tabii ki Alman elçiliği için söylemiyorum bunu. Tabii ki. Almanya elçiliği için söylemiyorum. Ambaçı bir elçilikten bak. Tabii ki. Sevgili dinleyiciler. Sabahtan beri elçiliklerden bahsediyorum. Elçiliklerde biraz. Çünkü Ankara'dayız Fahir. Oktay'cığım evet. Yevgeni Stoklin birincilik ödülünü almış. İsviçreli. İsviçreli raket. Yevgeni. Onlara şey mi diyorlar, direkt dans, İsviçreli direkt. Direktist tipi bir şey olur Fahir. Ya onlara öyle bahsedilir ya Oktay, mesela spor müsabakalarında. İsviçreli raket. Çok ya güzel, oynadığı malzeme İngilizcesi neyse. Çok güzel de Türkçesi yok. Raketten başka bir şey de var mı bu? Hayır, raket değil, ben şeycan dansçıdan bahsediyorum. Tamam, hayır ben de şeyi merak ediyorum. Küçük bir dipnot, onu merak ettiğim için söylüyorum. Mesela İsviçreli raket dersin ya. Evet. Mesela tenisçi değil mi? Buradan anladın. Evet. Bunu başka bir şey için hatta daha söyleyeyim. Hatta Federer yani. Kafandakini de net söyleyeyim de. Tenisçilere İsviçreli raket diyoruz. Tamam. Mesela Djokovic'e ne diyoruz? Sırp raket. Sırp İsviçreli raket diyoruz. Diğer spor dallarında böyle bir şey var mı? Mesela futbolcuya krampon. Mesela deniyor mu? O tip bir şey ya, mi? Gibi. Mesela krampon olabilir. Ya da mesela şey, kaleci için. İşte eldiven. İspanyol deniyor. Eldiven bu şeyler. Onlar da biraz denir de biraz yavan olur ya. Yavan oluyor. Yavan olur. Bir tek rakette var değil mi? Rakette var evet. Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Daha bende ne numaralar var. Masa tenisçisine de raket deniyor mu acaba? Denir Oktay. Hatta badmintoncuya bile denir. Doğru. Onlar niye o kadar meşhur İsviçre değil? İsviçre badminton takımı ülkemize geldi ve havaalanında büyük coşkuyla karşılandı. Karşılanır. Ben sana söyleyeyim. Hangi havaalanına doğru geleceği zamanında netleştirirse, kim havaalanına giderse gitsin güzel bir şekilde karşılanır. Teşekkürler. Orada sabit duran bir kadro var, biliyoruz. Paris Hilton'u da karşıladılar geçen gün çünkü. Ya onda beklenti farklıydı Oktay. öyle bir göze girme şeyi vardı. Nasıl oluyor? Herkes de bir beklenti oluyor ya. Futbolcu geliyor, daha hiç bilinmeyen futbolcu geliyor, onu da sabit karşılayan bir kadro var biliyorsun yani. Abi yarın havaalanı çalışanları onlar bence, bir grup, daha önce de söylediğim gibi. Görevli olduklarını tahmin ediyorum ben. Kadroları için kadroları var diye tahmin ediyorum. Ya da sözleşmeyle çalışıyorlarmış. Neyse, dünya turumuzu bitirelim, havaalanlarına ondan sonra gireriz. Evet, direkt dansımızı diyeyim. Teşekkürler Oktay, direkt dansı severler. Gerçekten. Var mı direkt dansı yapan yer Ankara'da? Yani yapan yer değil de yapan... Yapılan yer değil. Vallahi bir kaburgacı biliyorum ben. Orası güzel. O da kapandı, yukarıdaydı. Şöyle bakıyorum, direkt dansı yapan yer kalmadı be Oktay eskisi gibi. Eskiden her mahallede bir direkt dansçısı vardı. Artık ustalar hep şey diye son direkt dansı. Yasak mı direkt dansı yapmak ya? Direkt dans. Direkt dans yasak mı ülkemizde? 80'lerde mi kaldı? Çocuklar yoksa soracaktır annelerine. Anne baba direkt dans ne diye bağıracaklardır. Yani dans antrenmanı. Mesela onun bir partner olarak düşünüp dans antrenmanı. Valla işte Oktay, onlar yavaş yavaş gittiler artık. Ebeveynler çocuklarının direkt dansçı olmasını istemiyorlar. Kaybolan bir değer olarak maalesef mazide kaldı. Var mıymış acaba tabii, hiç ülkemizde direkt dansı? Tabii ki çok güzeldi. Eskiden Oktay mesela o Pera'da, Beyoğlu'nda kaç tane direkt dansçı. En güzel kıyafetlerimizi giyer direkt dansı izlemeye giderdik. Ve şey esprisi de oradan çıkmıştır diye girmeyeceğim. Tamam, devam etmeyeceğim yani. Et artık aklımızda oldu. Aklınıza gelen başınıza gelmesin. Neyse, bir saati daha sonlandırıyoruz, nihayetlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bakın. Çok geçtirdin beni ya. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Anlamsız vurgulamalarımla umarım hayatınızda küçük de olsa bir yer edinmişimdir. Teşekkür ediyorum. Ve huzurlarınızda elçiliklerden dinleyen dinleyicilerimiz için Oktay Demirci anonsuyla karşınızda. Good morning. Teşekkürler. Çünkü bizi pek çok kişi dinliyor Fahir. O yüzden... O en sondaki SN'dir falan filan diye bir şey yani takılırsa. Alman, İngiliz, İtalyan, hepsini. İspanyol şu ne an, kadar aksan şu anda radyolarının başına geldi. O dinleyicilerimiz. Geldiler de hiçbir şey anlamıyorlar. Evet, 9.12 yaptık saatimizi. Bu saatte size neşve paketimizi dağıtıyoruz sevgili dinleyiciler. Öyle bir pakettir ki bu. İçinde köfteyi yersin. Köfteyi yiyince neşven yerine gelir. Üstüne sinemaya gidersin. Neşven katmerlenir. Ips ips yapa yapa filmleri izledik dedi. Ama tam ne bir film. Pakettir bu. Evet, tam bir pakettir. Tam paket. Tam paket uygulamasına geçiyoruz sevgili dinleyiciler bugün. Neşve paketimizi nasıl vereceğiz? Hediyeleri nasıl saçacağız? Tek bir derdimiz var bizim bugün. Bugün dans diyoruz, dans diyoruz dans, ve dans, dans diyoruz. Üç kere, madem evet. Öyle direkt dansından tutun direkt dans. Folklere, folklerden tutun Arjantin tangoya, Arjantin tangodan İtalya, bachata'ya. Bari, anlaşıldı. Neyse bari. İşte sevgili dinleyiciler, bütün dansçılar radyolarının başına. Dansçı dinleyicilerimizi bugün öğrenmek istiyoruz. Hem dans konusunda kültür hazinemize bir nebze katkıda sizin de olsun diyorsanız şayet... Bir cümlelerimizi düzeltmek istiyorsanız arayın bizi. Ve arayın bizi. Bizi mosmor edin sevgili dinleyiciler. Dansçı dinleyicilerimiz. Ne dansları yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz noktasında? Noktasında ne bileyim öyle nasıl deyince noktasında demek istedim. Evet, dansçı dinleyicilerimizi radyolarının başına davet etmekle yetinmiyoruz. Telefonlarının başına davet ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bu fırsatı kaçırmayın. Kültür hazinesine bir katkı da sizin olsun diyorsanız. Seyyar program oldu ya. Seyyar pazar programı oldu. Yani... Pazarcı programı ve seyyar... Seyyar satıcılar gibi sunuyor. Elçilikten ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz öyle diyecek. Evet, seyyar satıcılar gibi. Seyyar satıcılar gibi program yapıyorlardı. Vallahi, evet, bildiğiniz dansları soruyoruz sevgili dinleyiciler. Valla ne hangi dansı nasıl? Bakın işte pole dance turnuvası yapılmış Macaristan'da. Onun şampiyonu belli. Belli. Biz peki, gönlümüzün şampiyonunu arıyoruz. Belirleyeceğiz. Tabii hangi dans tipi olursa olsun önemli değil. Nasıl yapıyorsunuz? Kaç senedir uğraşıyorsunuz? Nasıl yapılır? Hocam nerede halk öğrendiniz? Oyunları dahil mi diyorlar? Dahil olmaz dahil mı? Dahil diyoruz. En büyük dahildir. En büyük dahildir diyoruz. Dahliniz olsun diyorsanız evet, dahli olan dinleyicilerimiz şu anda hattımızda. Aramaya başladı, onların yaşasın. Onların bağlanmasını bekliyoruz içeriden. Bu kafayla da daha çok bekleriz gibi geliyor sevgili sen dinleyiciler. Sen kursa gitmiştin değil mi Fahir? Have you ever cursed diyorsun. Have yes, you ever I... really? Yes, kurs? Really, really want. Tell me what you want. Hangi kursa gitmiştin? Ben pek çok kursa gittim. Onları biliyorum. Dans anlamında soruyorum. Söyleyeceğim. Onlara geleceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Mert benim adım. Mert Bey, biz sizin ne dans yaptığınızı biraz daha konuşarak anlamaya çalışacağız. Öncelikle şu anda neredesiniz Mert Bey? Şu anda trafikteyim. Trafik. Bu bize çok fazla ipucu vermedi. Vermedi, evet. Nereye doğru gidiyorsunuz Mert Bey? Oran sitesindeyim. Oran sitesi. Oran sitesi, bir saniye. Kesin tangocu. Kesin tangocu, kesin tangocu. Doğru mu Mert Bey? Valla folklorcuyum. Folklor, hadi be. Çok yakınından geçtik ama. Neyse, biz sizden dinleyemeyiz. Kaç yıldır yapıyorsunuz Mert Bey? Pardon, duyamadım sesini. Kaç yıldır yapıyorsunuz folklörü? Valla folklörü yuvadayken yapmıştım. Yuvada mı? Üstünden yaptım. Ne kadar geçti? 40 yıldır yapmıyorum. 40 yıldır yapmıyorsunuz. Sadece yuvadayken mi yaptınız? Sadece yuvadayken yaptım. Yuvada mıydınız? Ay, ne kadar sempatik. Mert Bey, birden böyle... Birden biz mini mini bir adam oldunuz ya yuva deyince. Sempatik şey senin. Yuva. Yani siz dans dediniz, ben aramayı düşünmüyordum ama folklorde kaçınca işin içine. Dayanamadım diyorsunuz. Kaç yaşındaydınız Mert Bey yuvada? 21 diyormuş şimdi Mert Bey. Kaç yaşındaydınız? 5 yaşındaydım. 5 yaşındayken ne yaptınız hatırlıyor musunuz? Hangi evet. Yöre? Bir Karadeniz oyunu oynamıştık. Bir Karadeniz oyunu ve şey dediniz değil mi Mert Bey? Bu oyunun oynanabileceği en güzel şekilde oynadım ve zirvedeyken bırakıyorum. Valla zirvedeyken bırakıp bırakmadım tartışılır ama en azından hayatımda yer etmiş. Gerçekten nasıl bir yer etti? Hakikaten ya, kötü mü? Aklınıza gelince kötü mü istediniz? Parlak şalvarlarımız vardı. Hmm. Parlak şalvarlara gelesiniz. El işlemeli yeleklerimiz vardı. Evet. Kafamızda kasketlerimiz vardı. Oo, tam teçhizatla yani oynadınız, vallahi, yaptınız. Sıkça kopçalı çakışırlar ve ipekten hareli kumaşlar giyerdi Mert Bey. Nasıl yani, yer ettiyse sizde. Vallahi siz demek ki şeyin şalvarın hastası olmuşsunuz. Peki bu göster... Mert Bey hala geç değil. Ne iş yapıyorsunuz? Televizyoncuyum. Televizyoncuysanız tam da mecrası bence. Halkımız aç folklore. Eskiden ne güzel seyrediyorduk folklor oyunlarını. Ama artık yuva imkanı yok Mert Bey'in. Doğru. Yuva, o da yani, doğru. Rahat olduğu yerde insan yapmalı. Mert Bey'e bir şeyi. Yuva mı arıyoruz şu Mert anda? Mert Bey'e bir yuva arıyoruz. Mert Bey, sizin de izniniz olursa sizi bir yuva bulacağız size. Var mı yuvanız? Yuvamız var, evet. Ha, tamam, yuvanız var. Yuvanız o zaman varsa... yuvanız hayırlı olsun. Çocuğunuz var mı? Evet, var. Ona yaptırıyor musunuz folklor? Daha o kadar büyümedi. Kaç yaşında? 1,5 yaşında. Tam yaşı. Zamanı gelmiş. Tam yaşı 2 yaş diyorlar. Folklor için 2 yaş diyorlar. Mert Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Güle güle, güle güle. Evet, folklorla açılan bakalım dans dünyası nelere gebe. Oktay, gebe dediğim kim? İçin rahatsız oldun, için bulandı. Kim? Ben de farkındayım. Yok, gebeden ama değil ben şeyleri kullandığı... merak ediyorum ya. İşte salsacı, rumbacı, kantocu dinleyicilerimizi merak ediyorum. Vardır muhakkak uğraşan. Folklor deyince herkes de akan folklor sularını... değil canım, normal diğer havalı danslar da olabilir sevgili salon dinleyiciler. Dansları havalı diyor. Derken yani salon dansları da olabilir. Tabii ki folklorumuz da havalı. Ancak diğer danslar da olabilir. Hı? Yani lütfen. Benim... Ne oldu, bitti mi Mert Bey'in telefonundan Mert sonra? Mert Bey çıtayı çok yukarı mı koydun Mert Bey? Mert Bey çıtayı öyle bir yere koydu ki alabilene aşk olsun, gidebilene getirebilene aşk olsun diyoruz. Valla Oktay'cığım ne diyeyim yani, benim de bir folklor maceram. Turnuvaları oluyor mu acaba ya bu dansların? Olmaz olur mu Oktay? Yoksa tabii ki bu bir yarışma değil falan gibi bir... Ama yok, oluyor ya, ben hatırlıyorum olduğunu. ODTÜ'deyken olurdu. Hep olurdu. Danslar topluluğu muydu topluluğumuzun adı? Eşli Vay. Danslar topluluğu vardı, modern dans topluluğu vardı. Modern dans topluluğu vardı, kumpanyalar, doğru. Kumpanyalar, kampaniler. Bugünlere böyle geldik biz sevgili dinleyiciler. İşte Kadriye'ye bırakıyoruz içeride sevgili dinleyiciler. Çok değerli Kadriye'miz bize telefonları bağlıyor. Sağ olsun, kurban olurum o Kadriye'nin bağlayan ellerine diyoruz. Anadolu kadını diyoruz. Bağlayan ellerine. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Malzemeci Emre. Hatırlar mısınız? Hatırlamaz mıyız? Emre Bey, sizi hiç unutmadık ki. Hiç unutmadık. Ben hatırlayamadım. Benim eşekliğim Emre Bey o ya. Biraz daha hatırlatın kendinizi Oktay'a. Atılım Üniversitesi'nden. Evet, evet. Malzeme mühendisliği okuyan. Ha, malzemeci Emre deseniz de siz şuna. Tamam, peki. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Bitti mi okul, ne oldu? Yok, Daha iki dönem daha var. Yani İyi, bu şey dönem artı iki dönem daha. Bir bu malzemeci dön- için çok kısa bir süre o. Hemen İnşallah. Bir tane tahmin ediyorum. Evet. Hayırlısı, her şeyde bir hayır var diyoruz sevgili dinleyiciler. Kıvrak danslarınızla arkadaşlarınız arasında bir figür müsünüz Emre Bey? Gibi gibi. Gibi gibi. Ne yapıyorsunuz Emre Bey? Genç kızları etkilemek için mi başladınız? Biraz açıklayın bize. Ne dansı yapıyorsunuz? Vallahi şimdi salsayla başlamıştım. Bu salsayla bir başlangıç mıdır salsa? Yani bir şeye başlayacaksan salsadan mı başlayacaksın salon danslarına? Gibi gibi çünkü... Ama siz de her şeye gibi gibi gibi gibi nereye kadar gibi gibi salsayla başlayalım mı başlamayalım mı? Başlamak mantıklı çünkü adımları kolay. Adımları kolay. Sonra neye geçiyoruz? Bir üst level'da ne var? Bachata. Bachata var. Bachata. Bachatasına kurban olayım diye geçelim. Bachata ekmeği. Bachata ekmeği. Sonra, yani dansdan sonra yiyelim. Ne oldu peki yani neden başladınız sonra Emre Bey? Çok mu yalnızdınız? Sosyal ortamlara mı giremiyordunuz? Neden başladınız Emre Bey? Dans bir ihtiyaç mıydı sizin için? Yani sadece dans etmek. Hani sporumu yapmıştım. Gece dışarıma da çıkıyordum. Bir de dansım olsun dedim. Bir de dansım olsun. Peki hiçbir faydasını gördünüz mü Emre Bey? Gördüm. Nerede? Yarışmacı sınıfına girdim. Hadi ya, yarışmacı sınıfı mı diye bir şey mi var sizin okulda? Okulda girdiniz değil mi? Yok, okul olarak değil. Dans gecelerinde. Dans gecelerinde musabık olarak girdiniz ve zaferle çıktınız diyebilir miyiz? Olabilir. Gibi yani gibi ya. Diyor. Gibi gibi diyor Emre Bey. Gibi gibi. Gibi çok gibi, çok gibi. Sıkıştırdın gibi gibi demesin diye. Vallahi. Dört kere gibi dedi malzemeci Emre. Ne var bunda? Evet yani. Bir kere daha desin. Altı kurban mı? Olayım. Teşekkür ediyoruz Emre Bey. Salsanıza salsanıza zeval gelmesin. İnşallah. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Güle güle. Malzemeci işte. Emre, dansçı Emre oldu. Ben sana söyleyeyim. Bu salsa dediği şey salsa acaba hanımefendilerle olur. Yakın temas içinde olunan bir dans türü müdür diye merak ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Ay günaydın. Kimle görüşüyoruz? Irmak. Biliyoruz Irmak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Ederiz. Peki günaydın. Ya siz? De iyi Alo. Misiniz? Siz de iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. Neredesiniz şimdi, biraz anlatın bakalım bize. Ya bir odayım, balkona çıktım. Balkona mı çıktın? Aman sarkmayın, kafanız ağır gelir. Aşağı düşersiniz maazallah. Maazallah. Bir radyo ya, programında. Sizi aramak için çıktım da. Sağ ol. Bugün biraz heyecanlandım. Niye böyle? Evet Irmak. Siz... İlk defa balkondan arıyorsunuz. Belki ondan mı acaba bize? Bilmiyorum. Kalbim çok güm güm atıyor bugün. Küt küt atıyor kalbim diyerek bambaşka bir açılım getirdi Irmak Hanım. Ya da çok kahve içtiniz. Hiç alakası yok yani şeyle. Radyoyu aramanızla hiç alakası da olmayabilir. Daha hiç içmeye başlamadım. Bilmiyorum. Çok heyecanlandım bugün. Bir şey diyeceğim. Niye içeriden arayamıyorsunuz bizi? Utanıyor musunuz bizden? Sevmiyorlar mı bizi? Bizle konuşmanızı yasak mı ettiler? Ne oluyor içeriden arayınca? Ya hayır, utanmıyorum tabii ki de şey, burası fazla gitti. Şimdi sizinle konuşurken güleceğim, heyecanlanıyorum ben, bir de böyle zıplaya zıplaya konuşuyorum. Sesim de yüksek çıkıyor biraz. O yüzden hani efendim bak balkonda mı arayayım dedim. Öyle balkonda tuhaf hareketler yaptığınızda sizce içeriden de dikkat çekmiyor musunuz Irmak Hanım? Ne yaptığını düşünüyorsunuz? Zıplaya zıplaya konuşan birisi görünce bilmiyorum, benim nazara dikkatimi celbeder. Yok şu anda zaten balkonda beni görmüyorlardı sanırım yani. Orada en balkon. Köşe tarafı. Tamam. Gerçekten en köşedeyim. Peki Irmak Hanım, yekpare balkonunuzla öncelikle mutluluklar diliyoruz. Irmak Hanım, var mı böyle dansa maceranız, bizim niye haberimiz yok? Ya şöyle, ben 9 sene bale yaptım. Bale değil mi? Dansların en güzeli, en asili. Nerede yaptınız Irmak Hanım? Ya yuvada mı başladınız siz de Irmak Hanım yok, dans hayatınıza? Kursa gidiyordum. 4 yaşında kursa başladım. Evet. Kaç yaşında? 4. 4 yaşında. Daha sonra 13 yaşına kadar işte bale yaptım. O arada da böyle Royal Akademi'nin böyle sınavları vardı. Onlara hazırlanıyorduk. Evet. Daha sonra Latin yaptım 2 sene, sonra da bıraktım. Latin yaptım 2 sene derken, Latin derken, yani, Latin derken? Şey, salsa daha çok yani. Baleden Latin'e, kolay oldu mu sonra baleden Latin'e geçiş? Ya hani bence bale hepsinden kat be kat zor olduğu için. İşte ondan ya. Latin'e geçiş kolay oldu herhalde. Peki evet, Irmak Hanım, siz bir faydasını gördünüz mü? Sosyal ortamlarda olsun. Sadece böyle işte arayıp hava atabiliyorum 9 sene bale yaptım falan diye. Royal Academy falan diye biliyorum diyorsunuz rahatlıkla. Ya onun haricinde hiçbir faydasını görmedim. Hatta hala kambur duruyorum. Böyle dik durmayı öğrenemedim yani hani. O bale ne? Bale hayatınız belki ondan bitmişti. Ya 9 senede dik durmayı öğretemedik şu kızı abi diye. Ya belki biraz hani hareketlerim kibarlaşmıştır ama onun haricinde hatta fiziksel zararlarını bile gördüm. O pointlerden dolayı hep böyle ayaklarım parçalanırdı, kanardı falan. Ay içimiz parçalandı. Ay, mini mini o ayaklar. 4 yaşındaki Irmak Hanım'ın ayaklarını bir düşün Fahim. Oy kurban olurum. Peki bir şey soracağım. Siz bu işi biliyorsunuzdur. Yetişkinler için bale kursu var mı? Ankara'da? Evet yani şöyle artık kurslar yetişkinlere de veriyor. Yani hani benim 21 yaşında başlamak isteyen arkadaşlarım oldu ve sıfırdan başladılar. Mesela 40 yaşında gitmek isteyen birisi olsa olabilir mi sizce? Ya olduğu kadarıyla. Yalan yanlış bir şey söylemiyorum ama hani birazcık da esnek olmak lazım. Evet. Ne bileyim kasları yırtılır bir şey olur hani. Başımıza yani, bir zarar gelebilir diyorsunuz. 10 yaşındaki esneklikle 40 yaşındaki esneklik bir değildir herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Peki bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Yalnız size çok büyük bir ağırbaşlılık çökmüş. Olmadı. Biz Irmak'ı eskisi gibi istiyoruz. Böyle bir balkon köşelerinde kurban olurum. Kimse ben gelip konuşacağım. Şimdi firmanın adını da vermek istemiyorum ama. Balkon konuşmasını yaptıysanız hemen içeri girin. Üşümeyin Irmak Hanım. Bir evet, yandan bizimle bir yandan da titriyorum. Ay kıyamayız. Ayakları kanadı titredi Irmak Hanım. Hadi kapat Fahir. Hoşçakalın. Irmak Hanım güle güle. Hoşçakalın. Evet Irmak Hanım'ı da gönderdik. O mini mini ayakları kan ve revan içindeydi. Minicik kamburu. Bütün sempatiyi. Günaydın nasıl efendim. Nasıl bir şey canlandıysa. Günaydın kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır. Oo Veteriner Bahadır. Aramadığınızda vallahi içimiz burkuluyor, mahvoluyoruz, bitiyoruz. Vallahi cuma arayamadım sizi. Bahadır Bey cuma günü arayamadığınızda biz de şu sizin sesinizi duyduğumuz zaman hep telefonu arkadan duyuyoruz ya. Bir gün açar mısınız o telefonu? Olur. Bugün de kaçırdık çünkü o telefonu. Belki bir daha çalarsa açtım bugün olur mu? Tabii ki. Bahadır Bey sizin de mi dansla alakanız? Olmasa tabii. Şaşardım. Ama yani müzikle ilgili olduğumu söylemiştim size. Evet, bunu bilmemiz gerekiyordu. Doğru. Bizim hatamız. Eşim de müzik öğretmeni benim zaten. Ne yapıyorsunuz? Beraber... Eşiniz çalıyor, siz oynuyor musunuz? Hayır, ikimiz beraber çalıyoruz. Ben gitar, o flüt çalıyor. Kim oynuyor? Şimdi biz bazı yerlerde zaman zaman ekstra müzik yapıyoruz zaten. Ama şimdi bir müzisyen olarak dans bilmememiz bizi çok üzüyor eşimle. Biz tango öğrenme niyetlisiyiz. Bu niyetinizi de bize açtınız. Evet, şöyle tangodaki o tutku ve hani böyle kesin hareketler var ya, keskin. Zaman zaman duruyorsunuz, poz veriyorsunuz, sonra bir hareket yapıyorsunuz. Evet. Çat böyle, çat çat, böyle tokat o, gibi. Ha, o bize şey geliyor, etki artistik geliyor. Yani diğer o hani akıcı çança, rumba falan gibi Latin danslar değil de bu Arjantin tango daha böyle... Passionate, ne derler? Tutkulu. Anladım. Yani o zaman şöyle söyleyelim. Elçilikler için söylüyorum Bahadır Bey. Bahadır Bey, bizim de rızamızı almak istemiş. Rıza gösteriyor musun Oktay? Var mı vallahi rıza? Valla bakayım tango niyetlileri diye ben hemen yazdım buraya zaten. Tango niyetlileri diye. Evet, yalnız ikimizin de herhalde dersi, biz tango dersi alacağız deyip de hocaları gülmekten kırmadan önce bir ciddi herhalde kilo vermemiz lazım. Daha biraz şey mi var? Biraz şey mi var derken? Biraz şey var evet. Yok kiloya çok bağlı değil, kondisyona bağlı ya. Hiç aldım. Bilmiyorum ona ben. Yani herkes kendi istediği şekilde. Ben herkes... şu anda mesela tango yapmak istememin sebebi yarışmaya girip de birinci olmak değil ki. Yapabildiğim kadar tango yapmak istiyorum. Birbirinize passionate yani. Evet, tutkunuzu aynen. Göstermek ya. Yani hepsi o kadar. Passionate ve listened diyoruz. Benden mesela gitar ya da bağlama dersi almak isteyenler diyorlar evet. Ki 40 yaşında alabilir miyim? Ya al tabii ki alırsın. Çünkü aldığın kadar yaparsın. Bu da seni mutlu eder. Aldığın kadar yaparsın. Yaptığın kadar öde. Bitti aynen. Gitti ya. Yani dersten bahsediyoruz çünkü özel ders. Özel ders reklamınızı da bence yapalım yani bunca zamanda. Bağlama ve gitar dersi. Gitar ve bağlama dersi. İçin Veteriner Bahadır. Bakmayın veteriner olduğuna. Çok da virtüöz kıvamındadır Bahadır Bey. Bağlama da öyleyim doğru. Tamam. O zaman tamam bağlama dersime başlıyorum. Tamam. Bahadır Bey hazır böylece mısınız? Böylece bir bağlama çekmiş olduk burada. Hoppa! Gönder. Evet, geliyor Bahadır Bey hazır olun. Evet. Hazır olun. Hoppa! Atlarla beraber uğurladık. Kahkahalarla atlara geldi. Evet Bahadır biz de reklama geldik sevgili dinleyiciler. Atlarla reklama girelim ardından tekrar birlikte olalım. Yeterli. Uzatmayalım, anladık o kısımların hepsini biliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler 9.33 yaptık saatimizi. Bakalım hattımızda hangi dansçı dinleyicimiz var. Günaydın efendim. Alo merhabalar. Merhabalar hanımefendi günaydın. Kimle görüşüyoruz? Simge Menteş ben. Simge Hanım. Evet doğrudur. Simge Hanım sesinizde bütün dansları bilme havası var. Evet doğru mu? böyle sesinde daha çok çok ders vermişliğin kısıklığı var ama. Çok ders vermişliğin de kısıklığı bu çok hoş bir laf yani. Çok ders vermişliğin kısıklığı. Dans dersini bağırarak mı anlatıyorsunuz yoksa normal bir öğretmen misiniz? Dans dersi veriyorum. Ha, veriyor musunuz? Çok bağırmadı. Evet. Yani çok bağırmadan anlatıyorum ama birazcık sesim kısıldığına göre bir şeyler var bu işte. Şimdi yaz sezonunda bir sürü evlenenler oldu. Hep size mi geldiler Simge Hanım? Tabii. Hep geldi. Hep diyemem ama evet bayağı bir düğün dansı dersleri var. Her tip dansı biliyor musunuz? Her dans. Yok yani şimdi bilmek ayrı hani biliyorum demek ayrı hani bir öğretmek dans etse evet. Evet. Yapmak tamamen ayrı. Tabii ki herkesin söylediği bir şey var. Salsa ile mi başlanır bu işe? Yok, tamamen yanlış. Tamamen yanlış bir düzeltme geliyor Simge Hanım'da. Ne ile başlamamız gerekiyor? Ya şöyle hani o tamamen bence kişisel tercih. Hani salsa rahat öğrenecek, keyifli bir dans ama hani siz ne bileyim Arjantin tango tarzı müzikleri daha çok beğeniyorsanız öyle de başlayabilirsiniz. Hani illa herkesin yolu salsadan geçmek zorunda değil. Peki siz neyle başlatıyorsunuz? Biz dans sporu ile başlatıyoruz. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Çok yeni bir kavram ama hatta ben Otteyşi Danslar Topluluğu'nda başlamıştım dansa. Çok uzun süre size komşuyduk yani 9 sene diyeyim. Hatta halen az sonra antrenmana gideceğim öyle söyleyeyim. Aa, ne kadar güzel. Hiçbir komşuluğunuzu görmedik bugüne kadar Simge Hanım. Vallahi beni aradım siz yoktunuz ya. Daha yeni aradım. Geçen gün. Ay vallahi o zaman da ama habersiz oldu birden tabii bizim de işlerimizi ayarlayamamışız. Peki Simge Hanım. Dans sporu nedir şimdi bir kaynamasın evet. Arıyor. Evet dans sporunu soracağım ben. Dans sporu şöyle yarışmaları belki görmüşsünüzdür televizyondan. Evet gergin gergin saçlarla surata oturmuş manasız bir gülümseme diyorum ben ona. Lütfen manalı da olabiliyor. Bazen evet sinirden ama tamamen. Onlar biziz evet. Alternatif dansları ve Ballroom olarak iki ana branşı var. Evet. Dediğim samba, cha-cha, rumba, paso doble ve jive. Ballroom dediğimde Viyana valsi, yavaş vals, tango, foxtrot, quickstep. Beşer danstan oluşuyor. Ve sporcu olarak bu disiplinlerde hani eğitim görüyorsunuz. Çok daha katı bir eğitim. Hani ne bileyim salsa gibi işte haftada bir gün, iki gün değil. Gerçekten haftanın 5-6 günü ciddi antrenman yapmanız gereken bir spor. 6-15 yaş arası başlamak ideal. Ama tabii ülkemizde hepimiz üniversiteye girince başladık. Evet. Ne yazık ki. Peki kazı kadar adamları öğretmek kolay oluyor mu? Oluyor ya. Hatta kazı kadar adamları öğretmek çocukları öğretmekten daha kolay oluyor ama. Sizi de bekleriz bir gün. Deneyelim. Peki bir şey soracağım. Siz profesyonel olarak bu işi mi yapıyorsunuz Simge Hanım yoksa evet, bir işiniz şöyle, var? Hı, var var. Aslında işim vardı. Hepsini partnerimle beraber geçen sene bıraktık işi gücü. Dedik artık biz olmayacak ya dans ya iş. Evet. Dansı seçtik. Bir stüdyo açtık Ümitköy'de. Aa öyle mi? Evet, evet. Şu anda da orada bilmiyorum ismini verebiliyor muyum reklamını mı giriyor ama. Advertorial deriz geçeriz ya aşk olsun tamam, veremeyeceksiniz. O zaman Ümitköy Fame Dans Okulu'nda. Fame Dans Okulu diyorsunuz. Fame, evet. Yalnız reklam yapmıyoruz Simge Hanım. Reklama yani, gider. Lütfen. Keşke önceden sorsaydınız. Ben sordum ama. Yok. Simge Hanım peki bu şeyin... bu pole dance haberini duydunuz mu bilmiyorum. Macaristan'da bir şey olmuş da. Pole dance sayılmıyor değil mi? O dans sadece ismi pole dancer olarak geçiyor da danstan sayılmıyor değil mi? Valla aslında... Eğer öyle bir şey açarsanız ben şeyim, kefilim. Direkler benden. Bir şey söyleyeyim. Bize aslında ne iştir bilmiyorum. Bayağı bir talep gelmiş. Biz 10 kişilik bir grubuz. Ders açar mısınız? Hadi ya pole dance. Ya işte ülkemizde evet. Öyle bir açlık var ya. Yani. Erkek miydi onlar? O talep edenler? Valla bayan ismiydi ama iyi mail almışım. Ha, kadın bayan ismi. Erkekse inanmayın. Ya da ismini kadın ismi olarak almış. Mail adresi açmış. Çok sapık var vay. Simge Hanım. Valla her şey olabilir. Evet. Dikkatli olun. O tip bir şey olursa bizi de bilgilendirin. Biz de duyuralım. Tamam yeni sınıf açılırsa haber verin. Tamam haberimiz olsun. Sınıf peki biz neyle başlayalım? Oktay'a bir dans bana ayrı bir dans söyleyin. Tamam söylüyorum. Evet. Oktay Bey rumba ile başlasın. Rumba ile başlıyorum ben. Teşekkür rumbacı ederim. Oktay ve... Siz de Arjantin tangoyla. Siz de derken. Evet. Niye sizli bizli olduk bir anda Simge Hanım? Oktay'a evet. Oktay'cım oluyor da bize sizli bizli. Oktay Bey dedi ya. Allah Allah. Aşk olsun ya. Tamam. Simge Hanım deyince ben ne diye. Tamam oldu tamam ya sorun değil. Tamam Arjantin tangoysa bachatasına kadar giderim. Hiç sorun değil. Bachata da olur. Bachata da çok güzel olur. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Simge Hanım. Kolay gelsin size. Hoşçakalın Simge Hanım. Sizlere de. Hoşçakalın dedik, gönderdik dinleyicimizi sevgili dinleyiciler. Vay, o zaman pole dance sınıfı açmak için bir e-mail atmak yeterli diyorum. Pole dance'çılar. Pole dancers. Yeah. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Sanem ben. Sanem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz Sanem Hanım şu anda? Şu an iş yerindeyim. Ne tip bir iş? Odada kaçıyorum böyle kimse beni duymasın diye. Balkona çıkın ve zıplayarak konuşun. Bütün dinleyicilerimiz mi bizden utanıyor ya? Yok, ben hani söyleyeceklerimden, onların duymalarından, bunlardan biraz utanıyorum. Aşk olsun. Tabii ki değil. Sanem Hanım sesinizden asalet akıyor. Aynen öyle bir dans yaptığınızı düşünüyorum nedense. Asil danslar, vals mesela size çok hoş durur gibi geldi. Teşekkür ediyorum. Şöyle, ben devlet memuruyum. Evet. Muhtemelen devlet memuru olmasaydım buna çok yakın bir meslek olan dansçı olurdum diye düşünüyorum. Ama işte kısmet beni buraya getirdi. Ben her türlü dansı çok seviyorum ve çok yatkınım. Yani folklor de oynayabiliyorum, eş dansları da yapabiliyorum. Ama hiçbir zaman bunun profesyonelini taşıyamadım. Keşke taşıyabilseydim. Bir gizli yeteneksiniz yani Sanem Hanım. Şey diyorlar mı siz? Ay Sanem çok güzel dans eder. Kalk kız oyna azıcık diyorlar mı? Aynen diyorlar. O çok kötü. Yaptınız mı hayat? Asaletten nereye geldim? Hani o oynak kısmı da var bu işin. Oynak, oynak Sanem diye geçer zaten. Düğünlerde falan hep öyle geçer. Ama hiç Sanem Hanım'da hep oturur sakin sakin. Eli kolu ayrı oynar aslında bıraksan. Yaptınız mı hayatınızın bir döneminde? Uğraştınız mı dansla Sanem Hanım? Uğraştınız ki böyle? Eşi danslara da gittim. Hani bunun yanında diyorum işte hem doğu hem batı her türlü dans. İşte halay çekiyorlarsa hemen böyle... O Karadeniz halayısı onu öğrenirim. İşte Diyarbakır'sı onu öğrenirim. Yani kolay öğrenebiliyorsunuz yani, öyle bir yeteneğiniz var. Yani müzikle sanırım annem bizi küçükken çok dans ettiriyordu. Oradan gelen bir şeyle yani müzik, ritim ve işte vücudumu uydurabiliyorum, o kontrol edebiliyorum diye düşünüyorum. Oynak Sanem lakabını da buradan almıştır zaten sanırım. Şamame biliyor musunuz şamame? Yok bilmiyorum. Ya İşte ama işte ben öğrenirim. Öyle bir şeyim var benim. Yapın öğreneyim ben hemen. Sanem Hanım bir saniye. Fahir'e bir şey. Fahir o kadar çirkin bir tepki vallahi verdin ben de ki. Sonradan çıkınca. İğrenç bir tepki verdin. ben de. Bir de yüzünü Allah'tan görmüyor yani Sanem Hanım. Allah'tan yüzümüzü görmüyorsunuz vallahi Sanem Hanım. Fortunately. Teşekkürler. Evet. Elçiliklerde çok dinleyenlerimiz vardı. O yüzden ara ara tabii böyle anonslar yapmamız gerekiyor. Tutmak zorundayız onları da. Radyolarının tamam. Başından teşekkür ediyoruz Sanem Hanım. Sanem Hanım sağ olun. Peki, var aradan bir sıyrılmak için bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Dans olarak. Hani dans olarak sayılabilir diye düşünüyorum. Bir dönem capoeira yaptım. Her ne kadar yapmasam da hani kuşağımı demeyeyim de orada ip, kalın bir halat vardı. Onu almasam da uzun bir süre capoeira yaptım. O da bir hani o da millete diyorsunuz, kapak olsun diyorsunuz. Çok güzel bir dans çeşidi yalnız capoeira. Capoeira. Dans savunma. Algılanırsa hani daha farklı olsun diye aradan fırlayıp alabileyim paketi diye böyle bir şey söyleyeyim dedim. Ha, yoksa yapmadım diyorsunuz yani. Çünkü yaptınız mı? İpi mi halatı mı onu da almamışsınız. Onu da bilmiyorum. Bir kere kıyafetini giydim. Ottü'de mi yaptınız Sanem Hanım? Ottü'de yaptım. Evet. Ottü'de topluluğu var değil mi bunun? Evet var. Var var, olmaz. Süpermiş ya. Teşekkür ediyoruz Sanem Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aslında var ya Ottü'ye kapağı atacaksın abi. Ondan sonra dans. Oktay, Oktay. Ya, Oktay ya. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Yalçın. Yalçın. Nazım'ın kardeşi Yalçın. Aa! Hayda. Çok aşırı sevinince böyle oldu. Ya böyle oldu, ne oldu? Çat diye adamın gidiverdi ya. Yalçın ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Yalnız bir insan da kendisini abisinden tanıtır mı ya? Nazım'ın kardeşi bize yaptı. Bir şey yaptıracak herhalde. Ya ben hayatta... abim Nazım'ın selamı var size. Yalçın Bey hayattaki duruşunuz Nazım Bey'in kardeşi. Ama gerçi tanıdık da yalnız ha. Evet tanımazız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Yasin görüşüyoruz? Kaygısız. Kim efendim? Yasin Kaygısız. Sizin Yasin Nazım Bey'le herhangi bir akrabalığınız var mı? Hayır, hiçbir akrabalığım. Abiniz var mı Yasin Bey? Hayır, en büyük çocuğum, en büyük sorunum. Oğlum bence gayet iyi. Bunun da çok sefasını güzel, bu sürüyorum diyorsunuz. Listesinin hemen evet, çıkmış evet. Olması çok güzel. Yasin Bey ne yapıyorsunuz? İşe mi gidiyorsunuz? Eşimi bekliyorum. Doktor muayenehanesinin önündeyim. Aa, hasta mı? Geçmiş olsun. Hayır. Eşim hamile 8 aylık. Ama. 2 ayı içinde bebek bekliyorum. Aa süpermiş. Belli mi günü? Aşağı yukarı. Maksimum 31 Ekim. Maksimum 31 Ekim. Olursa Ekim'e kadar dediğiniz şey gerçekleşti Yasin Bey. Kesinlikle. Aa, ilk çocuk mu Yasin Bey? İlk çocuk. Çok heyecanlıyız. Ya ne kadar. İsmi belli mi? İsmi Sare olacak. Bir kızım olacak. Sare koyacağız. Sare ne demek diye sorsak? çare, susuzluk, bir şeyin yoksunluğu demek. Bir çok şeye hasret duymak demek. Aynı zamanda da Hazreti İbrahim'in eşinin adıdır. İşte şey, anne karnında ölen bebeklere cennette Hazreti Sare bakarmış. Aa, çok güzel isimmiş. Yani umarız sağlıklı olur Sare'de. Çok sağlıklı güzel. Gidiyor şimdilik inşallah. Maşallah. Aman aman nazarımız değmez bizim. Maşallah diyelim Yasin Bey'e. Sağ olun. Yasin Bey peki kaba bir hesapla bu sizin dedenizin en büyük torununun en büyük çocuğu mu olacak? Evet kesinlikle. Ne kadar güzel. Yani geleceğin aile reisi bu. Resmen öyle ya. Bence şu evet. Andan aile reisi. Abi, omuzlarında ağır bir yükle doğuyor Sare bebe. Evet evet veliaht prenses işte. Peki Yasin Bey biraz da dansa dönelim. Yani bu evet, babalık dönelim. Babalık duygusu tabii ki ayrı bir tarafta. Bir tarafta babalık bir tarafta da dans dünyası. Ne söyleyeceksiniz dans dünyasına? Bizim dansımız biraz daha farklı. Ya şöyle ki ben eski bir headbangçiyim. Ömrüm vücudumun belden yukarısını konserlerde sallayarak geçti. Özellikle boyundan yukarısını saçlarım uşa uşa. Peki hanımefendiyle de orada mı tanıştınız headbang sırasında? Yok hanımefendi iş yerinde tanıştık. Aynı şirkette çalışıyorduk. O hiç hoşlanmaz. O sakin bir insandır. Öyle konser gezeyim, kafamı sallayayım. Metalci değil. Metalcinin dansı headbang işte. Headbang. Metalcinin dansı. Sizin metalci olduğu için mi doktorun yanına götürmedi hanımefendi? Yok park yeri bulamadım. Yani 20 dakikadır dolaşıyorum. Ay yazık kıyamayız size biz ya. Bahçelievler'de tam cadde ne söyleyelim arabası olan birisi çeksin o arabayı da siz park edin. Yok geldi şimdi arabanın kapısını açtı eşyalarını bırakıyor. Eşyalarını. Eşinden bahsediyor. Radyo otu hayat. Ay hanımefendi günaydın geçmiş olsun. Biz dansı bir aileyiz. Ay nasıl bebek iyi miymiş Sare bebek? İyi miymiş Sare bebek? Bebek iyi miymiş diye soruyorlar Sare bebek iyi mi diye soruyor. Maşallah içeride fırfır oynuyor. Evet, evet. O da dans ediyor ya müzik duyduğu zaman ama yüksek sesten nefret ediyor. O yüzden şimdilik metal dinletemiyoruz. Ne dinletiyorsunuz? Klasik müzik. Evet. Yarın öbür gün Tarık Mengüç dinlettiğiniz zaman bu konuları bir daha konuşma imkanına sahip oluruz Yasin Bey. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Çünkü hanımefendi geldi. Ben bir taraftan da yani. İyi yaptın. Uzatmadın. Çünkü Yasin Bey sanki biz aramışız gibi yaptı. Fark ettin evet mi? Yani. Radyo hayatım geldi. Çünkü şey diyecek. Yasin sen arabada beklerken oraya buraya telefon mu ediyorsun? Günaydın efendim. Günaydın. Ben Yalçın yine. Merhaba. Nazım'ın kardeşi Yalçın'la. Evet çünkü siz beni ilk öyle tanıdığınız için ben de yıllardır hep öyle doğru arayayım. Söylüyorsun tabii canım. Tabii doğru canım. Doğru. Hiç bilmeyen için bir garip oldu ama biz çok net anladık Yalçın. Bundan da tabii çok gurur duyduğum için hep böyle söylüyorum. Evet. Evet. İnsan biz de... abisiyle gurur duymadı zaten. Evet. Neredeydiniz Yalçın Bey? Ne zamandır duymuyorduk sesinizi? Valla buralardaydım da pek denk gelmiyordu işten. Sabah arayamıyordum. Şimdi aradım. Ne oldu? Ne iş yapıyorsunuz mi? Artık Yalçın Bey? Biraz daha yani açın. Yani arabada yolda gidiyor olduğum için evet. Zor oluyordu aramak. Şimdi arabada sistem olduğu için daha rahat arıyorum. Ne kadar güzel sesiniz. Halim vaktim yerinde diyor. Arabada sistem var diyor. Araba benim değil. Araba Halim'in arabası. Ama sistem değil. Bence Yalçın Bey'in. Yalçın Bey peki Yalçın hoş Bey, geldin. Siz ne dansı yapıyorsunuz? Ben kendim profesyonel olarak ve amatör olarak çok fazla uğraşmadım. Sadece yeteneğim vardı da ben şunun için aradım. Birçok arkadaş konuştu, bir şeyler anlattılar kendileri açısından. Kendi çaplarında diyeceksiniz diye çok korktum valla. Benim annem balerindir. Gerçi şimdi emeklidir ama konservatuar mezunudur. Bunun süper. Yani dansın bir hayat, yaşam şekli olması gerektiğini gördüm ben hep ondan. Yani hala da ben dik durmayı başaramadım bir bayan arkadaş söylemişti. Örmek ama Hanım. Annem hala hep dimdik durur bütün rahatsızlıklarına rağmen. Bu bir yaşam tarzı, bir çizgi gibi olduğunu gördüm de onun için onu söylemek için aradım yani. Çok teşekkür ederiz vallahi Yalçın Bey. Bu da Irmak Hanım'a en güzel ders oldu. En güzel ders oldu. Kaç yaşında anneniz Yalçın Hanım? Yalçın Hanım mı? Yalçın Hanım derken. Yalçın Bey anneniz yani, kaç yaşında? Unisex bir isim olduğu için bari bazen karıştırıyorsun. Evet. Şimdi annemin yaşını söylemek annem açısından sıkıntı olur muyum da ben 35 yaşındayım. Oradan işte, hesabı kolay diyorsunuz. 60 diyelim. Ya 60 kabaca 60 diyelim olsun lan bence evet. Hiç. Yalçın Bey de ne kadar hayırlı bir kardeş, hayırlı bir evlat, hayırlı bir insan. Hayır olsun diyoruz Yalçın Bey. Yalçın Bey, ben sizi çok sevdiğim için aradım sağ olun. Hayır, vallahi biz de sizi seviyoruz, özlemişiz. Abinize ve annenize de derin hürmetlerimizi iletin ne olur. Sağ olun, başına. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Oktay ne oldu böyle bir şey? Vallahi birden duygulandım. Ben de duygulandım. Yasin Bey, ürperdim her tarafım diken diken oldu. Sare bebek oldu. Bir bak Sare bebeğin haberini aldık. Sonra bir Ne kadar güzel. Son bir dinleyicimizi daha alalım. Son bir en son dinleyicimizi alıyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Na. Kimle görüşüyoruz? Canan Özat. Canan Özat. Canan Hanım. Hatırlayamadık. Özür dileriz. Ziyan yok ya. Ben şey söyledim. Şu Yasin Bey hani eş arabaya geldi. Birdenbire çok değişti ya. Evet. Fark ettiniz mi siz de onu? Yani şey oldu. Radyo hayatım. Sanki biz Yasin Bey'i sürekli rahatsız ediyormuşuz. Sanki biz aradık ya. Ben şimdi muayenehaneye yolladığımda arabada sanki gizli birisinden merhaba Yasin Radyo Hanım. Evet. Bir neşveye buldunuz Canan Hanım bakıyorum. Evet ya ben niye aradım biliyor musunuz? Dans için değil de yani evlilik lütfen insanları bu şekilde değiştirmesin. Ay yok be değiştirmedi abartmayın siz de. Biz hayır Yasin Bey üzerinden konuşmuyorum. Yani onu bir kenara koyuyorum. Tenzih ediyorum. Evet yani lütfen ya kimse değişmesin. Ne Canan Hanım yanında... peki efendim? Siz evli misiniz? Ben evliyim. Sizin eşiniz ne yapıyor sizin yanınızda? Böyle mi konuşuyor? O hiçbir şekilde değişmez. Yani ben varım yok. Hoşuma gidiyor böyle olması. Ben de öyleyim onun yanında. Yani bozmasın insanlar kendini. Yok. Ben Yasin Bey'in özelinde ben biraz konuşacağım. Ben hiç öyle bir evlilikten dolayı değil de ben ne tip bir mahcubiyet olduğunu hissettim. Yani şöyle bir şey Canan Hanım. Ben açıklamaya çalışayım. Bilmiyorum doğru mu tahminim ama şimdi Yasin Bey'in eşi ben gideyim o zaman Yasin sen arabayı park et gel ondan sonra diye ayrılmış ya arabadan. Evet. Yok şimdi ben onu bir kenara koyuyorum. Hayır ben kenara koymuyorum ben ortaya çekiyorum bilerek bile isteği ortaya çekiyorum benim şeyim. O, Yasin Bey de park edemediği için park yeri bulamadığı için. O maddi de üstelik bir de telefonla konuşmasından dolayı park yeri Yasin sen böyle telefonla konuşurken bir mahcubiyet olmuş olabilir yani eşine karşısında ondan herhalde. Yoksa yani niye şey olsun? Tabii ki canım. Yani lütfen. Sizin çocuğunuz var mı Canan Hanım? Var iki tane. İki tane? Maşallah diyoruz. Maşallah. Kaç yaşında? 8-6. İki tane oğlum var. Maşallah. İkiz gibi olmuşlar. Evet. Peki dansla ilgili... Evet. İkiz gibi olmuşlar diyorum. Çünkü babamız kadın doğumcu. Oradan bir rahatlığımız var diyorsunuz. Oradan rahat doğuruyorum. Evet. Kendim şükür. 104-5 gider yani bu ben size söyleyeyim öyle baba kadın doğuma devam ediyorsa. Yok artık o kadar değilim 42 yaşındayım yeter bu. Ya olur mu canım? Eşiniz miydi doktorunuz sizin canım? Efendim? Eşiniz miydi doktorunuz? Eşim de evet. Hadi bir ya. Kere ultrasona girdim. Hani normalde her ay gidilir ya. Evet. Ay böyle şey bir tören olur eşinize gidersiniz. Ben sadece ilk şeyinde hamileliğimde ya dedim Özat galiba çocukta hareket yok bir şey var gidip bakalım. Muayenehaneye gittik bir kere o zaman ultrasona girdim. Hmm. Bir de doğumda eşim geldi. İşte. Bize gelin bizim tanıdığımız doktorlar var eğer çok istiyorsanız bir kere sokalım sizi ultrasona. Ne bileyim üzülmüş gibi geldi de sesiniz. Valla ya. Yok. Üzülmeyin. Yani sürekli yanınızda bir doktorunuz olduğu için korkmadan gece gündüz. Gece gündüz çocuk yaptık diyorsunuz. Doğurabiliyorum diyorsunuz ne kadar çok güzel. Çok teşekkür ederiz Canan Hanım. Görüşmek bir dakika üzere. Dans şeyini almadık ya o kadar konuştuk dans. Dansla ilgili değil dedi zaten Canan Hanım. Dansla ilgili değil peki. Teşekkür ediyoruz hoşçakalın. Görüşürüz hoşçakalın. Sağ olun. Şimdi Oktay'cığım. Efendim Fahri. Çok üzülmüş ama Canan Hanım evet ya. Evet ya. Keşke birkaç kere daha ultrasona sokaydı. Buradan kadın doğumcu kocalara seslenmek istiyorum. Eşinizi lütfen hazır elinizin altında ultrason varken paso ultrason diyor. Eve alınır mı ultrason cihazı? Alınır. Tom Cruise almıştı ultrason. Hadi ya. Tom Cruise'dan alırsın yani. Kate Holmes'a mı almıştı? Yok başka bir kadına. Eve almıştı ortakman olarak. Nicole Kidman aynen. için almıştı. Sonra tabii kısmet kime niyet kime kısmet. Evet reklama girmezsek. Ay Tom demiş ben bunu kullanamam demiş Kate Holmes. Sen reklama gir de ben devam edeceğim. Evet bir saatin daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Hemen yarışmamı değmeyelim de dans dünyasına katkısı olan bu değerli isimlerden birisini seçiyor Oktay Demirci. Hemen seçelim metalcinin dansı. Headbang'le bir fark yaratan Yasin Bey. Sari'nin şansına bugünkü kuramımızdan o çıktı. İşte kısmetiyle gelir derler ya. Çocuk. Gerçekten de kısmetiyle geliyor sevgili dinleyiciler. Gordian Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketimizi bugün Yasin Bey'e verdik. Evet. Hemen bebek olmadan, bebek öncesi bir Gordian Alışveriş Merkezi'ne gitsinler, bir ziyaret etsinler. Sizlerle Küçük Çelebi, Fulya, Akbuga... Uzun bir zaman sonra sizlerle olacak sevgili dinleyiciler. Evet, Küçük Çelebi'nin maceralarını kaçırmayın diyoruz. Ve bugünlük hoşça kalın diyoruz. Yarın tekrar birlikte olacağız. O zamana dek hoşça kalın. Goodbyes. Altın Yıllar. Love me tender, love me sweet. With or without you, 'cause it's a bittersweet symphony that's life. 60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.